Robká bitva, druhá část porna. Porno! Remix! Porno, sorno, porno nebo ponec. Děvky musí prosit, aby už byl toho konec. Starý báby, zvířata, chlapeci a holčičky. Šedí vidět to a jim rozmrdá jejich kundičky. Než se pošleš do deseti, líz zapit na prdel praseti. Já píšu scénář a Hrobka je režisér. Ne, ještě netočíme, tak to hovno nevyser. Když mluvím o kozách, tak tím nemyslím ňadra. Mě už čadila pérokách na ikoňadra. Roztáhni i pepinku a začíná sem chcát. Že tě jde snad neznamená, že nebudeš sát. Ve vybírání herců nejdem po 60 let. Kdo to umí výstrav, zase čiteš pořádný kmet. V poslední scéně bude mrdat děda ví. Jeho péro znají všechny děvky od dubí. Hovno vykadit a rozmazat po sichtu. Zavři hubu děvko a mazni na šichtu. Porno! Narvalý mega péro do plynový masky. Pokudu se jí postaral nadržený hasky. Místo gelu tu máme ty kří mast. Až ti začne hořet kunda, tak ocítí slast. Každej herec musí umět lízat mezi prstí. Do podna vybíráme hlupě s pořádnou srstí. Tupy na chodidlech a taky na dlaních. Na kokeši tu jezdíme jako na saních. Děvčatka necháme v obejváku na sen kakat. Zakat na ně mrtku budem, až z toho budou plakat. Hlupka ale požaduje nějaký animal. Že by byl někdo z herců, proti jsem si nevšiml. Starý dědek se nebaví přímo do držky. Dokundují na oplátku narvat svoje nůžky. Děti čekají na stříkance s otevřenou pusou. Dědek dráždí bábě analdy kuchanou husou. Bába se dědkovi do ksichtu uprdla. Přitom jí ta malá honka vybroušem jak namrdla. Hlavní cena filmu ale bude šitý drr. Už tu nějakou mrdočka v cibobek vylítl. Holky musí nosit jenom šňůrkový toně. Hlubka bráje ve stají hledá vhodnýho koně. Dvoumetrový mega čurák vyjíždí do díry. Konská mrdka tu všem holkám stříká na kníry. Hlubka pitva srčijou jedině shocking fetish. Her a do Hitler Peter 6 a Odem Tish. Další akce začíná úderem mojí klapky. Teď se budou volizovat hemeroidy Petra Habky. Dobrá zásobárna herců je naděje. Homeless bude hovna lízet dřív než se naděje. Pitva odjel do polnic, tam hledá další talent. Kdo umí líp mrdat báby než úplnej kemeň. Vomrdejte prdele, mrdejte jí uši. Blíjte srdce, chřijte vy, mrdejte zjetí duši. Tohle už je bizár, přehnanej porno monstr. Dědek srábe do kundy, narve klidně lustr. Kozy do svěráku a péro do friťáku. To, že naši herci chcípnou, máme na háku. Těhotná ovce těsně před porodem. Pašek Havelína mrdá svým smrdlavým vývodem. Nejenom celebrity tady žerou šity. Zapojí se individča dokonce i pity. Dý ten mentá má na krku uříznutý klity. Na veřejný hajzli volizuju prkínka. Já za zbavě třitě vykusuju hovinka. Nevadí mi, když herec utrpí nějakou újmu. Mě zas vůbec nevadí mrdat do tvýho průjmu. Blej na mě čufko, to mě rajcuje. Pitva služ, ty vřímastí péro fajcuje.